نعم وندلي أكسر. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لا أرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، فعفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اختسموا. فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اختسموا واضربوا لي معكم سهما. فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن يجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثر، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. نعم. يقول رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنا تليمكازو kwenye hiki ambacho wamekijenga hapa kwamba Qur'ani nayo pia ni dawa. Ujinga ni maradhi, dawa yake ni kuuliza. Lakini miongoni mwa dawa za maradhi mengi kama sio yote ni Al-Qur'anul Karim. Uthibitisho wake ni aya. Akataja aya ya kwanza ya sura Fussilat, akafuatishia nyingine katika suratul Isra, kisha akafuatishia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya tukio lilotokea katika wakati wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na yeye akalifanyia takrir likawa ni sunna, kuthibitisha kwamba Qur'ani ni dawa. Pale mwanzo tumesoma hadithi ya kuwa kuuliza wenye kujua ni dawa, si kuuliza tu, kuuliza wenye kujua, kwa sababu hata yule aliyepatwa na jeraha aliuliza, lakini aliwauliza ambao hawajui, na hili lipo sana katika mjitamaa wetu. Mtu kweli anakawa na himma atakujua, lakini auliza sipo. Ah, mimi nimeuliza mashehe wote wasema hivi. Ni shehe ulimuuliza? au afanana na wewe kakuzidi tu ujanja? Wewe wauliza lakini sipo, wajibiwa sivyo. Tena wauliza watu wanne, watano, wangapi, kwa sababu wanaozungumza kwa jina la dini hivi sasa ni wengi na wamevaa kofia za ushehe na hakuna wa kuwazuia. Kwa hiyo dawa ya ujinga ni kuuliza, lakini kuuliza wenye kujua, kama Qur'ani ilivyoelekeza, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kutoka kuwajua hao lazima wewe ujishughulishe na jambo la dini. Alipomaliza jambo hilo akaja na swali la kwamba Qur'ani nayo vile vile ni dawa ya maradhi, akazitaja hizo aya mbili nitangulia kuzitaja, na sasa analithibitisha jambo hili kwa hadithi, kwa tukio ambalo limetokea masahaba walidhiriki, na analisimulia tukio hili ni sahaba Abu Sa'id al-Khudri. Anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa qad thabat fi sahihaini, imethibiti katika sahihi mbili, yani katika sahihi al-Bukhari kwenye kitabu al-Ijara, babu ma yu'ti fi ruqya, hadith nambari 2276 na sehemu nyinginezo. Kadhalika katika sahihi Muslim katika mlango wa salamu, babu jawazi akhdhi al-ujra ala ruqyat bil Qur'an wal adhkar, hadith nambari 2201. Anasema Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, intalaqa nafarun min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safratin safaruha, waliondoka kikundi, waliondoka watu miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenda safari walioisafiri, hatta nazalu ala hayyin min ahya'i al-arab, mpaka wakawa wamefikia kwenye mtaa au kwenye kabila. Hayi na maana kabila, pia hayi na maana ya mtaa, kijiji, sehemu ambayo wanaishi watu. Mpaka wakafikia kwenye kabila moja miongoni mwa makabila ya Waarabu, kwenye mtaa, katika mitaa yao wenyewe wanakaa, kwa ukoo, kwa sehemu yao wako hapo. Walipofikia hapo, fastadhafuhum, wakawaomba wao dhifa, sinnatani ya talab, istadhafa kwa maana ameomba talaba dhiafa, wakaomba jamani, sisi ni wageni wapita njia, twaomba dhifa yenu na ukarimu wenu, mtukirimu, tutakuwa na shida na tabu, haja ya kufikizia mahali, mahali pa kulala, chakula, tunaka maji, tunaka moto, twaomba dhiafa. Sawa, fastadhafuhum, wakaomba ugeni, washukie kwao yani. Faabau an yudhayifuhum, wakakataa kuwapa ugeni, kuwapa dhifa wao. Ah, hatutaki sisi, hatuwajui nyinyi, angalieni, pangeni mambo yenu, sisi hatutaki. Wakawanyima. Faludhigha sayyidu dhalika alhayy, akaumwa, akagongwa na mdudu mkubwa wa kabila hilo, yule bwana wao, sayyidi wao, kiongozi wao, akaumwa na nge au nyoka tap, usiku huo. Bwana na maumivu makali, bila shaka alikuwa alia. Fasa'au lahu bikulli shay, wakamwangaikia yeye kwa kila jambo, kwa kila kitu. Huyo anachukua majani haya amtilia pale, bado yule kenda kachukua hiki ajapaka pale, hakuna. La yanfa'uhu shay'un, hakimsaidii yeye kitu chochote, hakuna kitu kinachomsaidia pale. Faqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, law ataitum haulai rahta alladhina nazalu, basi simgewaende, mgekiende hiki kikundi cha wasafiri kilichoshuka hapo, hawa wageni waliopiga kambi hapo, ngekwenda kwao. La'allahu an yakuna inda ba'dihim shay'un, huenda kukawa kukapatikana kwa baadhi yao kitu. La'allahu huenda, an yakuna inda ba'dihim shay'un, kukapatikana kwa baadhi yao kitu, labda kuna mmoja katika wao anaweza kufanya matibabu. Tuwezi jua, hao ni wasafiri bwana, wana mambo mengi, mmoja basi aende kule, watu waende kule. Fa'atawhum, wakawaendea. Faqalu ayuha rahtu inna sayyidana ludigh, wakasema enyi kikundi cha wasafiri, sayyidi wetu, bwana wetu ameumwa na mdudu. Wasa'ina lahu bikulli shay'in la yanfa'uhu, tumemhangaikia yeye kwa kila jambo, kila kitu, hakikumnufaisha kitu chochote. fahal inda ahadin minkum shay'un, ye kuna kwa yoyote miongoni mwenu nyinyi kitu chochote, kuna mtu yote labda ana utaalamu wa mambo haya ya watu wanaoumwa na wadudu, fahal inda ahadin minkum min shay'in, ye kuna kwa yoyote miongoni mwenu nyinyi kitu chochote, faqala ba'dhuhum na'am, baadhi yao akasema ndio tunacho, tunayo dawa sisi. Yani mmoja wao akasema hivi, wallahi inni la arqi, kwa sababu ni fili raqiya, raqiya yarqiyu, sio au raqa yarqi, yarqa raqitu, ha raqiya. Raqiya maana yake amepanda, yarqa raqiya yarqa, amepanda anapanda. Raqitu ila almaratib alulya min arruqiy, sio lakini raqa yarqa au yarqi, raqa yarqi fa'ala yaf'ilu, sawa. Kwenye katika mizani wa fa'ala yaf'ilu kwa raqa yarqi kwa arqi, iko sawa hiyo? Bismillah arqika, bismillah arqika, sawa. Inasema arqi, kwa wallahi ndaka mtuli dhibiti neno hilo, ndio maana tunakaridhi karibu na fili zinafanana. Ni mbabi rama, kwa ni rama ya yarmi, raka ya yarqi, sawa. Raka yarqi, wallahi inni la arqi, usije ukasema wallahi inni la urqi, sawa. Ukisema urqi maana yake mpandisha, sasa urqi, sawa. Kwa hiyo ni kwa ruqi, ile ni ruqi, wala nu'mina liruqiyika, kupanda kwako, sawa. Kwa hiyo la arqi, wallahi inni la arqi, na hapa kwa Allah mimi ninafanya ruqya, ninafanya matabano. Kiswahili nitakutabana, lakini watu wamelikwepa hilo neno kwa sababu linatumika sana waganga, kamfanyia matabano. Yani ndio kule ile ruqya, ndio maana ni matabano yani. Sasa kuna matabano aina mbili, matabano ya kishirikina na matabano ya kisheria ambayo yapo katika Qur'an na Sunna, ni dawa. Alafu na dawa za kishiriki ambao utamkwa maneno ya kishetani, si katika Qur'ani wala si katika al-adhiya al-ma'thura, ni maneno ya kiganga na kishirikina, yani mashayatini na kutambika na matusi na mambo chungu nzima, ndio mtu atambika zongo, hiyo zongo tukana kweli kweli, mbona lete chungu, lete nini, tura mwezitaje nyingine, lete tura na kidude kimeka kama nyengo, si kitu gani nani le, yaanza kutambikwa matusi tu, matusi hapo, matabano yale kishirikina hayafai yale. Sikusema sasa siku hizi bwana, nilikuwa zamani tuambiwa haifai bwana kuku, sasa hivi bwana usomee bwana Qur'an. Ya Qur'ani ipo tangu aza, tangu wakati huo ruqya ya Qur'an masahaba wamefanya, Mtume sasema kafanya na masahaba wamefanya na wengineo, sawa. Kwa hiyo anasema mimi ninafanya ruqya, mimi ninatabana, walakin wallahi istadhafnakum falam tudhayifuna, msema hivyo, lakini wallahi sisi tumewaomba dhifa nyinyi hamkutupa dhifa, fama ana biraqin, hindo ndio jambo analolia pia. Sasa sikuwa mimi ni mwenye kufanya ruqya, hatta taj'alu lana ju'la, mpaka mtupe sisi malipo. Aljuala ni ule ujira, ajra, juula kwa maana ajra, ndio mlango. Kuna mlango wa juala au jiala katika fiqh, kama mmesoma fiqh vizuri mtakumbuka kana mlango wa juala au jiala waliman ata bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im, pana milango miwili juala na mlango wa kafala, sio? Atakaye kilete hicho chombo atapata yeye twika ya ngamia. Hii ni juala. Sasa chombo nafkidu swa almalik, tumekikosa, kimepotea chombo cha mfalme, tukitafuta sisi. Waliman jaa bihi, atapata atakikileta himlu ba'ir, twika ya ngamia. Yule ngamia na ile mzigo wake wote wa chakula ule atapewa yeye wake ule. Wa ana bihi za'im, na mimi ni mdhamini wake, ni kafili wake kwa hilo, haitapotea haki yake, atapewa. Kwetu juala ile, na pia ni juula, kwamba mimi nitakufanyia kitu fulani, nipe kiasi kadhaa. Katika sehemu hii wanaozuoni wa fiqhi wametoa mambo mengi hapa kuhusu masuala ya kuchukua ujira katika kusomesha Qur'ani, ujira katika kusoma hadithi na kusomesha ilmu, sawa, ujira katika mambo mbali mbali, kwamba je, yajuzu? Kauli ya jamahiri ahli ilmi ni kwamba yajuzu. Kama bwana, mimi nitakusomesha 40 nawawia kwa shilingi 100,000. Sasa 40 nawawia nitakusomesha 100,000 nipe. Hiyo ndio ambayo ni maamulu mbihi ila alana fi Misri. Misri, watu walikwenda Misri wanafahamu hiyo kwa mashaikhi. Hakuna kuingia ingia tu hivi darasa. Unataka kusoma kitabu gani? Ah, mimi nitakusoma da'u wa dawa 100,000. Unaweka 100,000, unasoma, ukimaliza kitabu hiki utaweka kitabu kingine, weka 100,000 nyingine. Umefahamu? Sasa da, jamaa apenda pesa kweli kweli. Ah, jambo lipo. Na baadhi wanaozuoni wamezungumzwa katika maneno kwamba kana yakhudhu al-ujra litahdith, lakini jambo jaiz. Si watu wana masomo yao wasomeshwe kwa online wapi? Lipa kwanza, unalipa afu unasomeshwa. Onyesha kwamba wewe uko serious kwenye kusoma. Jaiz jamaa. Hivyo hivyo katika ruqya, lakini pia nayo ni jaiz. Lakini je, yafaa kufungua kilinge? Hayo masuala mengine sasa. Na hiyo kuchukua ujira yafaa. Fama ana biraqin hatta taj'al lana jula. Sikuwa mimi ni mwenye kufanya ruqya mpaka mtupe sisi malipo ujira baada ya 5, sio? Fasalahuhum ala qati'in min alghanam, wakapatana nao kwa kikundi cha mbuzi na kondoo. Sio mbuzi mmoja, kwamba lete mbuzi au kondoo. Ah, tupeni kundi la kondoo, kuanzia kondoo 40 na kuendelea. Tupeni kikundi cha kondoo, tutamtibu mkubwa wenu sisi. Famtalaqa yatfulu alayhi, akaingilia anamvivia juu yake, yani anasoma aya huko anampulizia pale, mtemetemea vijimati, amsomea Qur'an, wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin, na huko anamsomea na hali ya kuwa anamsomea alhamdulillahi rabbil alamin, alafu amtemetemea vijimati pale yatfulu, sawa. Fakaannama nushita min iqali, basi akawa kana kwamba yeye huyo sayyid amefunguliwa kutoka kwenye kamba. Fantalaka yamshi, akaondoka hali ya kuwa anatembea. Wa ma bihi qalabatun, na hali ya kuwa hana yeye maumivu yoyote. Baada ya kusomewa vile, akawa mzima kama hajawahi kuumwa, na hapo alikuwa akilia kigaragara, mtu mzima. Lakini sasa kasomewa, alipomaliza tu bam, kashapona tayari, huyo atembea kama vile hakuwa na maradhi yoyote. Fa awfawuhum ju'lahum alladhi salahuhum alayhi, wakawapa wao, wakawatimizia ujira wao ambao walipatana nao juu yake. Fa awfawuhum min alwafaa, hiyo au alifa, wakawapa wao, wakawatimizia wao, ju'lahum, yale malipo yao, ule ujira wao, alladhi salahuhum alayhi, ambao walipatana na wao juu yake. Faqala ba'dhum iqtasimu, baadhi yao waliwasafiri wakasema, gaweni, tugawaneni bwana, sawa, iqtasimu, gaweni. Faqala alladhi raqa, akasema yule aliyefanya ruqya. Sasa mbona raqa, sio sababu ni mlango wa kusema mimbabi rama, akasema yule aliyefanya ruqya, yule aliyefanya ruqya, jamani, la naf'alu hatta na'tiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hatutafanya, hatutagawa mpaka tumwendee mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanadhkuru lahu dhali alladhi kan, tumuelezee lile lililokuwa. Fananzuru bima ya'muruna, kwa sababu ingekuwa la naf'al, ingekuwa nahia, sio basi nasibisha huko. Fananzuru bima ya'muruna, tutazame kile atakachotuamrisha. Faqadimu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fadhakaru lahu dhalik, wakafika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuelezea hilo. Faqala wa ma yudrika annaha ruqyatun, ni kitu gani kilichokufahamisha wewe kwamba hiyo suratul fatiha ni matabano, ni ruqya? Nani kakwambia hii fatiha ni dawa wewe? Yani anamzungumza, anamwambia kwa mshangao, yataajab, si kwa maana kwamba atakumpinga. Thumma qala qad asabtu, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mmepatia, iqtasimu, gaweni, wadhribu li ma'akum sahma, na nikatieni mimi pamoja na nyinyi fungu, nipeni fungu langu, mimi si ni mwalimu wenu, mlijuaje fata simewafundisha mimi? Kwa hiyo gawaneni na mimi mnipe. Hakuna faida hapo, labda fiqhu alhadithi, kwamba umekwenda sasa ukapata kitu huko, hakuna faida yoyote. Wanaozuoni utoa faida hapo pia, sawa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akalijuzisha jambo kwa takriri yake na kwa kauli yake kwamba mmepatia, mnachokifanya ni sahihi, kwa hiyo gawaneni, kwa maana hata hiki mlichokipata ilikuwa ni sahihi, ni haki yenu, ni halali, lakini na mimi msinikose katika hili. Faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da'i, dawa hii imeathiri, imeleta taathira kwenye maradhi haya. Wa azalahu, na dawa hii ikayaondoa maradhi hayo. Hatta ka'allam yakun, mpaka kama vile hayakuwepo. Hatta ka'allam yakun, mpaka kama vile hayakuwepo, kama hakuumwa. Wa huwa ashalu dawa'in wa aisaruhu, nayo ndio dawa nyepesi mno, dawa iliyo sahali na iliyo nyepesi mno. Katika dawa nyepesi ni hii, kusoma Fatiha. Lakini kwa nani? Anasema walau ahsana al-abdu tadawi bil Fatiha, lau mtu mje angelifanya uzuri katika kufanya dawa kwa suratul Fatiha, la raa laha taathiran ajiban fi shifa, wallahi angeliona taathira ya ajabu katika kuponya. Lau kama mtu ataisoma Fatiha vizuri kabisa, akafanya vizuri katika suratul Fatiha, angeona athari ya ajabu kabisa katika masuala ya matibabu, katika ponyo, kwa katika sura ambazo huponya haraka, ambayo ni dawa kweli kweli, ni suratul Fatiha. Anasema Ibn Qayyim rahimahullah, wa makathtu bi Makka, makathtu bi Makkata muddatan ta'tarini adwa'un, mimi nimekaa Makka kwa muda fulani, yananipata mimi maradhi, yananizukia mimi maradhi, ta'tarini yani ta'taridhu alayya, maradhi yananizukia mimi, mara naumwa hili, mara naumwa hili, wala ajidu tabiban wala dawaa, wala sipati tabibu wala dawa. Fakuntu ualiju nafsi bil Fatiha, nikawa ninaitibu nafsi yangu kwa suratul Fatiha. Fa ara laha ta'thiran ajiba, ninaona kwenye hiyo Fatiha taathira ya ajabu. Fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alama, na ilikuwa nikimpa dawa hiyo kwa yule ambaye analalamikia maumivu. Wa kana kathirun minhum yabra'u sari'an, na walikuwa wengi miongoni mwao wanapona haraka, kwa haraka kabisa wanapona. Kisha akaendelea na maelezo ya kidogo, wakati hautoshi sababu mwisho ni dakika 45, tulifika 47. Sasa tukiendelea mpaka pale paliposomwa tutafika mpaka kamili. Unauliza swali? Mimi kwa nazungumza jambo la muda, kwa muda utoshi. Isal. Lakini la tashtarit aljawab alayh. Naam. التفصيل مطلوب التفصيل مطلوب اما سمع وافي في كتاب التوحيد basi tufanye darasa ya kesho inshallah, kwa sababu wanaozuoni utoa ufafanuzi ni katika watu waliotoa ufafanuzi katika mambo haya. Kumbuki ni Sheikh Saleh Ali Sheikh wala nani ametolea ufafanuzi mambo haya ya kuchukua ajira, na kuna amali ambayo la yuradu bihi illa al-akhirah, na kuna amali ambazo يراد الآخرة وكذلك يراد الدنيا كتكو أجر وقت جاني دفاع كتكو أجر كو أجل قسمش القرآن كو أجل كفني رقيا وقت جاني هفاي نبتك ما يف هنا تفصيل ذي وانا وزوان كتكي لكن الأصل الجواز الأصل الجواز إن شاء الله تلفاني جنبه لنا درس كيشو ili tuchunge ule wakati tuliojipangia tusivuke sana. Kwa inshallah kesho tutaje kusema lakini ha huna amru yambaghi at-tafattun lahu, tutaanzia hapo sawa, au tuanze wa makathu bi makkah muddatan ta'tarini adwa mali pasuzi kwa kuanzia si na la hawla wala quwwata illa billah. Hiki kusoma kuzuri sana, kuna mambo mengi sana unajifunza mtu. Alafu siku zote ukisoma mambo ya na jafaa pia vile vile. Nasema samahani, nauliza itafaa kumsomia ruqya ya mtu asiyekuwa Muislamu? Huyu amesomewa sio Muislamu. Ili swali lake, jibu lake limekuja kwa ufupi tu. Huyu aliyefanyiwa ruqya alikuwa si Muislamu. Pengine asiyekuwa Muislamu kafaa zaidi, kwa sababu huenda akifanyiwa shifa kama hiyo, tiba kama hiyo, akaslimu. Lakini pia inaweza ikasaidia au isisaidia, atasema kwa shekhi. Lakini je, kafiri kuitumia Qur'ani kwamba sasa ndio atibu nayo? Ma hii Qur'ani pia akajifunisha Qur'ani ili atibie. Taona katika maelezo, au mtu fasik mubtadi na wengineo. Subhanakallahumma wa bihamdika.